چاری دیکے سبحان اللہ پڑیل شور ایلو نبی اے دھورائے چاری دیکے پڑیل شور ایلو نبی اے دھورائے حبیب خالق اکبر ایلو آجے دھورائے حبیب خالق اکبر ایلو آجے مرحبا سرکار کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا نور راگمن مرحبا اور جورے بولو مرحبا نبی راگمن مرحبا چاری دیکے پوڑی لو شور اے لو نبی اے دھورا چاری دیکے نبی اے دھورائے کبار چھا دے گاتھا ہولو پتا کا جار تورے کبار چھا دے گاتھا ہولو پتا کا جار تورے ابھوئے جہاں میرے سردار ایلو آجے دھورا ابھوئے جہاں میرے سردار ایلو آجے دھورا پیارے ربیع الاول تیری جل کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جل کے صدقے چمکا دیا نصیبا صبح شب ولادت روح الامین گاڑا کعبے کے چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کے چھت پہ جھنڈا تا عرشورا پڑے را تا عرشورا پڑے را صبح شب ولادت نور نبیر نور آلوئے سرشٹی کل ہولو روشن نور نبیر نور آلوئے سرشٹی کل ہولو روشن ایلین دھورائے شے نبی ایلین دھورائے شے نبی ایلین دھورائے شے نبی ایلین دھورائے شے نبی جار امت شب نبی گون کبار چھا دے گاتا ہولو پتا کا جا ریتورے ابھوئے جہاں میرے سردار ایلو آجے دھورا ابھوئے جہاں میرے سردار ایلو آجے دھورا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مرحبا رسول راگمن مرحبا اور جورے بولا مرحبا حد دیے بولا نور راگمن مرحبا رسول راگمن مرحبا نور راگمن مرحبا چاری دیکے پڑی لو شور ایلو نبی اے دھورا چاری حق سکہ نیا چلے گا حق آئی نئی حکومت حق سکہ نیا چلے گا حق عالم نے رنگ بدلا حق عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت بارو تاریخ بھورے بی بی آمینر گھورے بارو تاریخ بھورے مکہ شوہرے پریو مکہ شوہرے پریو مکہ شوہرے پریو مکہ شوہرے اے لو نبی دل سلطان بولے خدا اوہ جبرے شبائی کے بولے دا بولین خدا اوہ جبرے شبائی کے بولے دا ہر نبی جو پیغمبر صبح شب بلا دل پڑھتے ہیں عرش والے پڑھتے ہیں فرش والے ہیں پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے مکان نو کا بارا سوتا نے نو کا بارا صبح شب بلا دل سرشٹی کل آچھ جارا خوشی تے اتو ہارا سرشٹی کل آچھ جارا خوشی تے اتو ہارا شدھو ابلیس چھاڑا آنندیت شبلے تارا لوتے کینو جاگت ہو بے نحالو کی دو تارا لوتے کینو جاگت ہو بے نحالو کی دو رجورے بولو نبی راغمن مرحبا رسول راغمن مرحبا نبی راغمن مرحبا ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے مجید کے پوریوں شور لو نبی دیر کہتے کھڑے ہوئے ہوئے سنن ہمار آمد آمد ہے بچی ہے دھوپ پیمبر کی آمد آمد ہے بچی